Magandang gabi po sa mga listeners natin. Ito si DJ Mike at kayo ay nakikinig pa rin sa PCPFM 104.5, ang inyong pinagkakatiwalaang public service radio station. Dito pwede kayong manawagan, magbenta o mag-alok ng serbisyo basta hindi ilegal. At vice versa, pwede rin tumawag ang may hinahanap o may kailangan ng kakukulang serbisyo. At ngayon, meron tayong caller. Hello, line 1. Ano ang pangalan mo? Hello? Yes, hello. On air po tayo, sir. Ang pangalan ko po ay Nilo. Naghahanap po kasi ako ng kasambahay o kahit caregiver. Ako lang po kasi mag-isa dito sa tinitirhan ko. Kahit isang linggo lang sana. Taga saan kayo, Mr. Nilo? Dito lang ako sa Bantan Road. Okay. Malapit lang dito yan, ah. Mag-iwan kayo ng detalye sa mga operators natin at sila na ang bahalang mag-refer sa inyo sa mga mag-a-apply. Sige. Maraming salamat po. Kumatok ang isang dalaga sa kulay asul na gate. Pinagbuksan naman siya agad ng isang matandang lalaki. Bahagyang nakukuba na ito at maputi na ang mga buhok. Magandang araw po. Nakuha ko po yung address nyo sa radyo kahapon. Mag-a-apply po sana ako na kasambahay. Halika, pumasok ka, iha. Salamat po. Ako nga po pala si Ivy. Kinagagala kitang makilala, Ivy. Tawagin mo na lang akong Nilo. Sige po, Mang Nilo. Matapos magpakilala ng kaunti ay tinanggap din agad sa trabaho si Ivy ng matandang si Nilo. Napakaayos ng pakikitungo ng matanda rito. At ganun din si Ivy na napakagalang sa matandang pinagtatrabahuhan. Simple lamang ang mga pinagagawa ni Mang Nilo. Maglinis lamang ng bahay, maghanda ng pagkain, at madalas makinig sa mga kwento ng matanda. Mabilis na nakalagay ang loob ni Ivy ang matanda, dahil na rin siguro naaalala nito ang kanyang ama sa matandang lalaki. May sariling kwarto si Ivy kahit pa isang linggo lang ang napagkasundo ang pananatili nito. Buong araw ay palagi lang nakaupo sa sala ang matanda. 24 oras na umaandar ang telebisyon. Hindi pinapatay kahit pawala ng palabas. Mahigpit ding bilin ng matanda na huwag maglilinis si Ivy sa parting ito ng bahay dahil ayaw niya daw na may mabago sa kanyang sala. Kung kaya, nilalagpasan ito ni Ivy sa tuwing maglilinis siya. Hindi maiwasan ni Ivy na maawa sa matanda. Minsan kasi ay nakwento nito na lahat ng mga anak niya ay may pamilya na. Pare-pareho silang nag-migrate na sa iba't ibang bansa. Kahit pa buwan-buwan ay napakalaki ng perang pinadadala nila kay Mang Nilo, ni isa sa kanila ay walang nagboluntaryo na kupkupin na lamang ang matanda. Tinitignan-tignan lamang siya ng ilan sa mga kamag-anak, ngunit napakadalang lang siyang dinadalaw ng mga ito. At kung dadalaw man ay ilang oras lamang ang itatagan nila. Pagkatapos ay magpapaalam din agad. Magdadalawang buwan na nga daw siyang hindi binibisita ng mga ito. Buhat pa nang magsimula si Ivy sa kanyang trabaho ay tinadaing na niya ang nakasusulasok na amoy sa loob ng bahay. Ilang ulit na siyang naglinis ngunit hindi talaga nawawala ang nakakasukang amoy na ito. Kapag tinatanong niya ang matanda, ang sinasagot niya lang ay baka may nabulok na basura o kaya may namatay na daga sa kung saan. Ganun pa man, tiniis na lamang ito ni Ivy. Sa loob niya, ilang araw na lang din naman at matatapos na ang trabaho. Nang dumating ang huling araw niya sa trabaho ay nilinis niya muna ang buong bahay. Pinaghanda ng masasarap na pagkain ng matanda. Kahit pa hindi naman ito talaga kumakain at si Ivy lang ang nakakaubos ng mga hinahanda niya. Inimpake ni Ivy ang mga kagamitan niya at lumapit sa matandang nakaupo. Ivy, maraming salamat sa pagtanggap ng trabaho. Nasa mesa ang bayad ko sa'yo. Nagulat ang dalaga. 30,000 piso? Mang Nilo, sobra-sobra po ang 30,000. Natawa lang ang matanda. Ayos lang yan, iha. Nagustuhan ko ang serbisyo mo sa akin. Hindi pa rin makapaniwala si Ivy. Kinuha nito ang cellphone mula sa bag at lumapit sa matanda. Mang Nilo, selfie po tayo. Para may remembrance ako sa'yo. Inilapit naman ng matanda ang katawan sa babae at tiningala ang cellphone na hawak nito na nasa gawing itaas nila. Pareho silang nakangiti nang mag-flash at kumuha ng larawan ng cellphone. Pagkatapos nito ay naghanda na sa pag-alis si Ivy. Mag-iingat ka, iha. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa malungkot na bahay na ito. Kahit isang linggo lang ay napakalaking bagay na nito sa akin. Hindi maipaliwanag ni Ivy, ngunit labis na kalungkutan ang nararamdaman niya sa mga oras na ito. Muli siyang nagpaalam at nagsabing, "Minsan po dadalawin ko kayo dito. Libre lang po yun." Napangiti lamang ang matanda. Naglakad si Ivy palabas ng pinto. Tanaw niya pa rin ang matanda na nakaupo sa sofa. Laking gulat niya dahil pagsara ng pinto, bigla na lamang itong naglock mula sa loob. Imposibleng ang matanda ang gagawa nito dahil malayo ang sofa sa kinatatayuan ni Ivy ngayon. Ganito rin ang nangyari sa gate. Paglabas na paglabas ni Ivy, bigla itong naglock mula sa loob. Nakaramdam ng takot si Ivy at dali-dali nang sumakay ng tricycle pa uwi. Habang nasa bahay na at nanonood ng TV, hindi maalis sa isip ni Ivy ang matanda at ang nakakaawang kalagayan nito. Natigilan si Ivy sa narinig na balita sa TV. Isang naaagdas na bangkay ng matanda ang natagpuan sa Bantan Road. Ayon sa mga nag-imbestiga, nasa 3 linggo na daw ang bangkay na ito. Maaaring inatake raw sa puso habang nanonood ng TV. Wala itong kasamang kapamilya kaya na-discovery lamang siya dahil nagreklamo ang mga kapitbahay sa nakakaswang amoy. Dagdag pa ng mga pulis, wala silang nakikitang foul play dito dahil nakalock ang bahay mula sa loob at walang bakas ng forced entry. Antabay lang po tayo para sa mga follow-up sa balitang ito. Nagulantang si Ivy. Nanginginig ang mga kamay habang hinahanap ang cellphone sa bag. Pinuksan niya ang gallery upang tignan ang larawan nila ng matanda. Nanlamig ang buong katawan niya nang makitang siya lang mag-isa ang nakangiti sa larawan. At ang matandang dapat kasama niya rito ay nakahandusay sa sahig at naaagnas na ang katawan.